जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री जानकी रमण भगवान की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर अवस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सत्संग भवन में भगवान श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की दिव्य चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के सत्संग के माध्यम से सुलभ हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कल पद संख्या 111 की चर्चा हमने की थी, पहाड़ी बाबा का उत्सव कल संपन्न हुआ, पूज्य श्री रमण रेति वाले महाराज जी ने, श्री कृष्ण कृपा नाम वाले श्री गीता मनीषी जी ने, अनेक संतों ने अपना प्रणाम और अपना भाव पहाड़ी बाबा की जयंती पर उनके उत्सव पर निवेदित किया और आप सबके सौभाग्य की उन्होंने सराहना की कि आप सब प्रत्यक्ष एक दिव्य महापुरुष के उत्सव में उपस्थित हुए। ये स्थल उत्सव के कारण वहां चर्चा की गई, इधर थोड़ा शोरगुल कम है भीतर और उधर शोर ज्यादा है। अब शांत चित्त होकर समाहित चित्त से श्रवण करें, ठंडे में कोई नहीं बैठे ना, ठंडा नीचे है, इसको आसन को यहाँ आगे इस पर बिछा लो, ये थोड़ा गर्म है, यहाँ बिछा लो ऊपर में, हमारा मन तो करता सबके लिए कंबल बिछवा दिया जाए, ठंड ठंड का समय है ना, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। नहीं, इसके ऊपर एक कंबल और हो जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो पद संख्या 111 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और पद तो कल पूर्ण हो गया था, लेकिन कुछ अंतिम पंक्ति जो है आखिरी चरण उसके लिए हमने कहा था कि हम उसको फिर कहेंगे, तो आज उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले पद स्मरण कर लें, बहुत प्यारा पद है। ऐसे पद हमको जीवन की दिशा प्रदान करते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनकी भजन में रुचि नहीं होती है, उनकी रुचि इसी प्रकार के प्रश्नों में उलझ कर रहने की होती है। बुद्धि प्रधान होते हैं, विचार प्रधान होते हैं, पर गोस्वामी जी किसी के मत का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल इसी चर्चा में तुम जीवन पर्यंत फंसे रह जाओगे और सीधा साधा जो भगवान की भक्ति का मार्ग है उस पर नहीं चलोगे, श्री राम नाम हरि नाम का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी लगेगा नहीं, और न तो तुम संदेह रहित हो पाओगे, न ही तुम्हारा भ्रम दूर हो पाएगा। जो जगत को सत्य मानते हैं उनको पढ़ते समय लगेगा कि जो जगत को मिथ्या मानते हैं वो भ्रम में हैं, और जो जगत को मिथ्या मानते हैं उनको पढ़ने लग जाओगे तो लगेगा कि जो जगत को सत्य मानते हैं वो भ्रम में हैं, और जो जगत को सत्य और मिथ्या दोनों से युक्त मानते हैं उनको पढ़ोगे तो कहेगा कि झूठ भी है सच भी है, क्या है पता नहीं। तो हमने आपके मत को भ्रम कहा, आपने हमारे मत को भ्रम कहा, फिर किसी तीसरे मत को भी कहा कि ये भी भ्रम है, तो कुल मिला के हो तो सब भ्रम ही गया। ये आशय है, खंडन नहीं है उनका कि अद्वैत दर्शन ठीक नहीं है, विशिष्टाद्वैत ठीक नहीं है, द्वैताद्वैत ठीक नहीं, ऐसा नहीं है उनका कहने का। उनका कहने का मतलब ये है, प्रयोजन है, लक्ष्य हेतु ये है कि केवल इसी दार्शनिक चर्चा में उलझ के रह जाओगे तो तुम्हारा अमूल्य जीवन नष्ट हो जाएगा। ग्रंथ को पढ़ने से शाब्दिक ज्ञान तो संभव है, लेकिन जो भीतर के अनुभव का बोध है वो केवल अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेने से ही मिलेगा। भगवान नाम का, हरि नाम का, राम नाम का, अथवा जो आपके श्री सद्गुरु भगवान ने आपको बताया है उस नाम का आश्रय बोध हो जाएगा। केशव कही न जाय का कहिए, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरी, देखत तब समुझी मन ही मन रहिए, के सब समुझी के सब कही न जाय का कहिए, के सब शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, तनु बिन लिखा धोए मिटई ना मरई भीति दुख, धोए मिटई ना पाइए यही तनु हेरे, पाइए यही तनु है रे केशव कही न जाय का कहिए केशव। रवि कर नीर बसे अति दारुण, रवि कर नीर मकर रूप ते ही माही। हाँ मकर बदनहीन सो ग्रसे चराचर, बदनहीन सो पान करन जे जाही केशव, पान करन जे जाही केशव कही न जाय का कहिए केशव, कही न जाय का। को कह सत्य झूठ कह को कह सत्य जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, तुलसीदास सो आपन पहचाने केशव, सो आपन कही न जाय का कहिए केशव, कही न जाय। ये जो आखिरी चरण है इसका ठीक ठीक अर्थ समझ में आवे इसके लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का जो काशी का प्रसंग है, काशी में श्री तपन मिश्र के यहां, तपन मिश्र का ना, उनके यहां महाप्रभु जी विराजे और उस समय स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती महाराज जो अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े विद्वान थे, मायावाद की जो परंपरा है उस अद्वैत सन्यास परंपरा के मुकुटमणि थे, वो बड़े विद्वान थे और उनको बुलाया गया। वे अपने यतियों के समुदाय के साथ आए और विचार उनका यही था कि श्री चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि वो बड़े अपने समय में निमाई पंडित के रूप में उन्होंने दिग्विजयी महारथी को खेल खेल में परास्त किया, तो शास्त्रों के तो विद्वान है ही हैं। और उन्होंने कहा भी, वो पूरा प्रकरण वहां पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा, उन्होंने कहा भी प्रकाशानंद जी ने कि आपका ऐसा दिव्य देह है, ऐसा दिव्य स्वरूप है आपका, महापुरुष के सभी लक्षण आप में झलक रहे हैं, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, सन्यासी हुए, और ये क्या नाचना गाना रोना, ये कहां सन्यासी लिख लिखा है, हैं? खुद भी नाचते गाते रोते हो, तमाम लोगों को नचाते गवाते रुलाते हो, ये सब क्या है? अरे वेदांत चिंतन करो, ब्रह्म का विचार करो, जगत का विचार करो, जीव के स्वरूप का विचार करो, वेदांत विचार करो, ब्रह्म सूत्र गीता और उपनिषद पढ़ो, आत्मचिंतन करो। तो वहां महाप्रभु जी ने एक एक प्रश्न का बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया है, वो पूरा प्रकरण पढ़ने योग्य है, पर उसमें एक विशेष बात महाप्रभु जी ने कही है। वो ये बात कही, उन्होंने कहा कि भगवान मेरे गुरुदेव ने इस ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त मुझे नहीं समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे कल्याण का मार्ग तो यही है कि तुम कृष्ण नाम का आश्रय लो, कीर्तन करो, उसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो भगवान मैं तो इसी बात को मान करके व्यवहार कर रहा हूं। ये कुछ भी कर लो, कैसा भी व्याख्यान दे लो, कल्याण तो भगवान नाम के अनन्य भाव के आश्रय से ही होगा। हरिनाम के आश्रय के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। और कलिकाल, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, दूसरा साधन नहीं। क्या साधन है? बोले गाई राम ही, सुमरी राम ही, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। साधन हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम के अतिरिक्त कलिकाल में गति नहीं। चाहे जितने पोथी पत्रा पढ़ जाओ, चाहे जितना विचार कर लो, चिंतन कर लो, पोथन ना लिख दो, राम राम नहीं करोगे तो जो लक्ष्य, जो तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये बात, ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज। अच्छा, एक बात विचार करने की है कि उस काल में विद्वानों की, ज्ञानियों की कोई कमी तो नहीं थी? अब भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। पर भगवान ने यह समझ लिया था, ये कलिकाल के जीव इस मार्ग के अधिकारी नहीं हैं, इनका कल्याण तो केवल हरिनाम ही कर सकता है, कीर्तन से स्मरण से ही इनका कल्याण होगा। यही बात समझाने के लिए भगवान चैतन्य रूप में पधारे, महाप्रभु जी के रूप में पधारे, अशेष जीवों को प्रेम दान करने के लिए। भगवान समझते कि नहीं, वेदांत विचार ही जीव के कल्याण का उपयुक्त मार्ग है, तो भगवान अवतार लेकर वही काम करते। हरिबोल हरिबोल क्यों करते? महाप्रभु जी के परिकर ने कैसे भजन किया है? विद्वान कम थे क्या? यही सब सिखाने के लिए भगवान आचार्य रूप में पधारे, संतों के, महापुरुषों के रूप में भगवान और भगवान का परिकर ही आता है। इसलिए यह नहीं कहा जा रहा कि आप वेदांत मत पढ़ो, पढ़ो, अपने संप्रदाय के सिद्धांत को पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ ऐसा नहीं कि पढ़ने के नाम पर आप साधन शून्य हो जाओ, नाम से विमुख हो जाओ, तो वो तुम्हारा शास्त्र बोध, शाब्दिक बोध तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं करेगा। ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज। एक आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा, क्या शुभ नाम है आपका? नहीं नहीं उनसे पूछ रहे हैं, श्री कृष्णदास जी को मालूम होगा, महाराष्ट्र में एक ऐसे ही बड़े विद्वान थे, क्या नाम था उनका, जो बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, वेदांत पढ़ाते थे और घर में आकर एक समय भोजन करते थे, तो एक पत्नी साग में नमक डालना भूल गई। वो पत्नी से बहुत रुष्ट हुए कि साग में तो स्वाद ही नहीं है। उसने कहा मुझसे भूल हो गई, नमक डालना भूल गई, आप इतना तूफान कर रहे हो, लो नमक ले आती हूँ, आप मिला लो, जितना जरूरत हो उतना मिला लो। बोले फिर उसमें स्वाद कहाँ आएगा? स्वाद तो जब साग के साथ नमक पकता है तब आता है स्वाद। तो पत्नी ने कहा कि हम तो सोचते थे कि इतने दिनों से गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे हो, अब ब्रह्म में स्वाद आने लग गया होगा, अभी भी तुम्हें ब्रह्म में स्वाद नहीं आ रहा है, साग भाजी में स्वाद खोज रहे हो, नमक में स्वाद खोज रहे हो, तो तुमसे अच्छी तो बिना पढ़ी लिखी मैं ही हूँ, दिन भर वेदांत पढ़ाते हो, स्वाद तुम्हें साग सब्जी में खोज रहे हो, ब्रह्म में स्वाद नहीं आया। इसी बात से उनको वैराग्य हो गया और वे सब कुछ त्याग कर चल पड़े। तो जंगल में एक महापुरुष, वो निरंतर नाम जप करते थे, उनके पास जाकर कई जगह गए, मैं कौन हूं पूछने पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। अंत में उन संत के पास गए, तो वन्य प्राणी बंदर आदि भी उनकी सेवा करते थे, ऐसे महापुरुष थे वो संत, उनके पास गए। अब वो कुछ नहीं करते थे, वो महापुरुष केवल राम नाम का जप करते थे, अहर्निश बस आंख बंद करके राम राम करते थे। और ये तो एकदम दिमाग में वही बात घुसी थी, इतने दिन पढ़ाए और मैं कौन हूँ ये पता नहीं चला। तो सब जगह जाकर यही पूछते थे, मैं कौन हूँ, यही रट रहे थे, मैं कौन हूँ बाबा, स्वामी जी बताओ मैं कौन हूँ। उन्होंने देखा ये भजन ही नहीं करने दे रहा, बार बार विक्षेप करता, मैं कौन हूँ। एक डंडा लगाया, उत्तर नहीं दिया। एक डंडे में ही उनकी समाधि लग गई और उनको पता चल गया मैं कौन हूँ। हैं? गोंदवलेकर जी महाराज, उन्हीं का चरित्र है। महान नाम जापक हुए, नाम ब्रह्म के महान उपासक श्री गोंदवलेकर जी महाराज। फिर तो क्या कहना है, नाम जपते जपते नाम ब्रह्म के स्वरूप ही वो हो गए, ऐसा था। नाम जापक महात्मा, पोथी पत्रा पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होगा, नाम जापक महात्मा का डंडा खाने से वो ज्ञान हो जाएगा। उधर नर्मदा खंड में श्री खेड़ी घाट वाले श्री धुनी वाले दादाजी, खंडवा वाले दादाजी, बड़े सिद्ध पुरुष थे, अवधूत थे, भगवान शिव ही उस रूप में थे ऐसा लोगों का भाव है, कई लोगों ने अनुभव भी किया। बड़ा विलक्षण चमत्कारिक जीवन था उनका। तो उनके पास एक डंडा था, अभी भी रखा है वो डंडा, एक डंडा था उनके पास, यहां लगाओ आसन, यहां गर्म रहेगा, यहां लगाओ, यहां इसके ऊपर, अच्छा ठीक, जैसे मैं आपकी प्रसन्नता हो। तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, तो धुनी वाले दादाजी के पास भी डंडा था, तो जिसको डंडा लगा देते उसका काम पक्का हो जाता था। तो कई बार लोग कहते थे कि दादाजी डंडा लगा दीजिए, तो कई बार तो बिना बात ही डंडा लगा देते, कोई किसने कुछ पूछे नहीं, बिलावे डंडा मार दिया उन्होंने। और कई बार लोग हाथ जोड़ के रोते थे, बाब दादाजी एक डंडा लगा दीजिए, तो डंडा को ऐसे छाती से लगा करते, हमारा डंडा फालतू है क्या, फालतू नहीं है हमारा डंडा, किसी को भी लग जाएगा ना, ऐसे नहीं। महात्माओं की कैसी सामर्थ्य होती है। को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने के सब, कही न जाय का कहिए समुझी मन ही मन रहिए, के सब कही न जाय का कहिए, के सब कही न जाय का कहिए। जय हो। अब देखिए किसका क्या क्या मत है, सबसे पहला मत गोस्वामी जी ने कहा है, कौ कह सत्य, कोई माया को जगत को सत्य मानते हैं और कोई झूठ मानते हैं, और कोई जुगल प्रबल को माने, को मानते हैं कि सत्य और मिथ्या दोनों से मिश्रित है। तो सबसे पहले जो संसार को मिथ्या मानते हैं उनकी बात संक्षिप्त रूप में, बहुत सरल और संक्षिप्त रूप में कहने का हम प्रयास कर रहे हैं। अद्वैतवादियों के मत में केवल निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म ही यथार्थ तत्व है। इसके अतिरिक्त जो कुछ दृश्यमान प्रपंच है वो सब मिथ्या है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है आदि शंकराचार्य भगवान की, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म ही, जीव भी कल्पित ही है, ब्रह्म ही है वो भी, दूसरा है ही नहीं, न माने न माया है न जीव है, केवल ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता है। अद्वैत सिद्धांत में माया जो है वो वास्तविक तत्व नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। भगवान की अव्यक्त शक्ति का ही नाम माया है। ये भगवान की अव्यक्त शक्ति जो माया है ये त्रिगुणात्मिका है, अविद्या स्वरूपा है, और यह माया ही जगत को उत्पन्न करती है। विवेक चूड़ामणि में ये बात कही गई, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रनाम विद्या त्रिगुणात्मिकाया कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। यया मिदं सर्व जगत प्रसूयते, इस माया के द्वारा, यया माया एव, माया के द्वारा इस जगत का प्रसवन होता है, उत्पन्न होता है। और वो माया ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वो माया नष्ट हो जाती है। आत्मज्ञान कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, स्वरूप बोध कहो, कोई भी शब्द लो, ज्ञान का उत्पन्न होते ही, अपरोक्ष ज्ञान होते ही माया नष्ट हो जाती है। तो जो चीज नष्ट हो जाने वाली है वो सत्य नहीं है, सत्य तो नहीं है, सत्य होती तो नष्ट ही कैसे होती। तो ये सत्य नहीं है क्योंकि ज्ञान के उत्पन्न होने से माया बाधित हो जाती है। और सर्वथा मिथ्या भी नहीं कर सकते, असत भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि असत होती तो इसकी प्रतीति कैसे हो रही है। यदि सर्वथा असत ही होती माया तो इसकी प्रतीति, प्रतीति माने इसका अनुभव कैसे हो रहा, दिखाई क्यों पड़ रही, जगत दिखाई तो पड़ रहा है, शरीर संसार अनुभव में हमारे आ रहे, नहीं अनुभव में आना चाहिए। इसलिए ये सत तो नहीं है, असत भी नहीं है। लो भाई बात, सत भी नहीं असत भी नहीं, तब है क्या? कहते सत असत दोनों से कुछ अलग अनिर्वचनीय वस्तु है जिसके बारे में आप कुछ विश्वास पूर्वक कह नहीं सकते, ऐसी चीज है। वाणी से उसका स्वरूप, उसके स्वरूप का निर्वचन वाणी से नहीं किया जा सकता। तब जब सत असत दोनों से जब वह अनिर्वचनीय है तो फिर है क्या? तो वो कहते हैं कि भ्रांति है। क्या है? भ्रांति। भ्रांति माने भ्रम है। कैसा भ्रम? बोले जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम, जैसे सुक्ति में रजत का भ्रम। सीप होती ना, जल की सीप, वो चमकती है तो ऐसे लगता है भीतर चांदी पड़ी है। मरुस्थल में जल का भ्रम, तो मरुस्थल में जल नहीं है पर जल का भ्रम हो रहा है। रज्जू में सर्प नहीं है पर वहां भ्रम हो रहा है। सुक्ति में रजत नहीं है पर वहां भी भ्रम हो रहा है। भ्रम है। पर हम एक बात आपसे पूछते हैं कि भले ही सुक्ति में रजत का भ्रम हो रहा है, सुक्ति में रजत नहीं है, ये बात ठीक है, सुक्ति में रजत नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो रजत है। सीप में चांदी नहीं है पर कहीं ना कहीं तो चांदी है कि नहीं? रजत नाम की धातु है कि नहीं? रज्जू में सर्प नहीं है पर कहीं रज्जू भी है और कहीं सर्प भी है। मरुस्थल की रेत में जल नहीं है पर मरुस्थल की जगह पर मरुस्थल भी है और जल की जगह पर जल भी है। तो ये उसको अनिर्वचनीय मानते हैं। और ये भ्रांति स्वरूपा जो माया है, इसके इसकी दो विशेष शक्तियां हैं इस माया की। उन शक्तियों का नाम है आवरण और विक्षेप। पहली शक्ति क्या है? आवरण। और दूसरी शक्ति क्या है? विक्षेप। आवरण माने होता है ढकना, जिस वस्तु से ढकते हैं उसको आवरण कहा जाता है। तो ब्रह्म के आवरण शक्ति से माया ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है। और जब शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है माया, तो है तो वो ब्रह्म ही, क्योंकि जीव तो मानते नहीं ना, तो है तो वो ब्रह्म ही, जीवो ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है। लेकिन माया की जो आवरण शक्ति है उसने उसके स्वरूप को आच्छादित कर दिया, ढक लिया है। तो स्वरूप को आच्छादित करने के कारण वो अपने को जीव मानने लग गया, है नहीं जीव। तो ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा ब्रह्म है, उस स्वरूप को माया की आवरण नाम की शक्ति ने ढक लिया, इससे उसको भ्रम हो गया कि मैं जीव हूं। दूसरी शक्ति है माया की, इसका नाम है विक्षेप। क्या नाम है? विक्षेप। ये विक्षेप नाम की जो माया की शक्ति है, ये क्या काम करती है? ये विक्षेप नाम की जो माया की शक्ति है, वो उस निर्विशेष ब्रह्म में आकाश पृथ्वी जल तेज वायु आदि पिंड ब्रह्मांड के प्रपंच को उत्पन्न कर देती है नहीं, पर वो विक्षेप ने उसको सबको पैदा कर दिया। तो देख करके वो सब भ्रम में पड़ जाता है कि ये सत्य है, ये सब दिखाई पड़ रहा है, यही सब ठीक है, यही सत्य है। अब ज्ञान का उदय जब हो गया, बहुत ध्यान देकर सुने, ज्ञान का जब उदय हुआ तो ज्ञानोदय के अव्यवहित उत्तर क्षण में आवरण भी नष्ट हो जाएगा, माया का आवरण। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान का अविद्या का आवरण हट जाएगा। और आवरण हटने के बाद फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रपंच के निवृत्त होने का, ये नहीं है। आवरण नष्ट होती प्रपंच भी नष्ट हो जाएगा। तो विक्षेप शक्ति से निर्विशेष ब्रह्म में ये माया आकाश आदि के प्रपंच को उपस्थित कर देती है। और जब विशुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है तो प्रपंच का भी ध्वंस हो जाता है। ध्वंस माने उस तत्व ज्ञान की दृष्टि में संसार रहता नहीं है। ये बहुत सरल शब्दों में हमने श्री शंकराचार्य जी के सिद्धांत का स्मरण किया। अब जो बात हम कहना चाहते वो कह दें। आप यदि भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवत शरणागति पूर्वक भगवान की निष्काम भक्ति आप इस सिद्धांत के अनुसार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत ध्यान देकर सुने। भगवान की भक्ति में भक्ति योग में तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बिना आप भक्ति कर नहीं पाएंगे। एक उपास्य, दूसरा उपासक और तीसरा उपासना सामग्री। हरदेव बाबा जाओ विश्राम करो। हाँ कोई बात। उपास से ही नहीं होगा तो आप उपासना किसकी करेंगे? उपास्य का निश्चय होना चाहिए कि नहीं? ये उपासना के योग्य है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम। अब उपास्य का निश्चय हो गया, आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, आराध्य भगवान श्री राम है, आराध्य भगवान श्री हरि है, आराध्य भगवान श्री पंढरीनाथ है, आराध्य श्री बांके बिहारी लाल है, आराध्य श्री राधा रमण लाल हैं, आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल हैं। निश्चय हो गया आराध्य का। आराध्य श्री जानकी वल्लभ लाल हैं। आप उपास्य ही नहीं होगा तो आप उपासना किसकी करेंगे? फिर उपास्य तो है पर उपासक नहीं है तो भी उपासना बनेगी नहीं। उपासना करने वाले को उपासक कहेंगे, उपासना करने वाला ही नहीं है तो उपासना कैसे होगी? साधन भक्ति के द्वारा भगवान को भजो और चाहे साध्या भक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति के लिए उपासक का भाव जरूर, उसके बिना न साधन भक्ति बनेगी न साध्य भक्ति बनेगी, कुछ नहीं होगा। उपासक का भाव हमारे जीवन में दृढ़ होना ही चाहिए, मैं उपासक हूं। तीसरा, उपासना सामग्री, ये उपासना सामग्री भी जरूरी है। उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री। ठाकुर जी विराजे हैं, आप इनकी उपासना करेंगे, अभी आपको ठाकुर जी को ब्यारू भोग धराना है, थोड़ी देर में लगभग 7:15 बजे ठाकुर जी को ब्यारू आएगी। अब ठाकुर जी को ब्यारू का भोग धराने के लिए चूल्हा नहीं हो, लकड़ी नहीं हो, साग सब्जी नहीं हो, आटा दाल चावल न हो, पानी न हो, बनाने वाले रसोईया न हो, भोग लगाने वाले पुजारी न हो, ठाकुर जी को भोग धराने का थाल न हो, जल न हो, तो आप कैसे लगाएंगे भोग? अब भगवान की शयन भोग सेवा आपको करनी है तो शयन भोग सेवा संपादित करने के लिए शयन भोग सामग्री की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? उसके बिना आप कैसे करेंगे? फिर आप संध्या शयन आरती करेंगे, आरती में आरती की जरूरत पड़ेगी, घंटी की जरूरत पड़ेगी, बत्ती की जरूरत पड़ेगी, रुई बत्ती के लिए रुई की जरूरत पड़ेगी, उसमें घी की आवश्यकता पड़ेगी, उसको चैतन्य करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ेगी, और तो और इस हाथ से घुमाने के लिए हाथ की जरूरत है, इससे घंटी का शब्द करने के लिए इसकी भी जरूरत है, ये घड़ी घंट बजाने वाले इनकी भी जरूरत है, ये घड़ी घंट काय से बने तो कांसा पीतल इसकी जरूरत, सब उपासना सामग्री। ठाकुर जी को शयन कराएंगे तो भगवान के पलंग की जरूरत है, पलंग कहां से आएगा? प्रकृति की तो वस्तु है ना, लकड़ी का बनाओ चाहे सोने का बनाओ, गद्दा तकिया तोशक ठाकुर जी के लिए लगाओगे, उनको सुलाओगे, वस्त्र पर ही सुलाओगे, ऋतु के अनुसार भगवान को उड़ाओगे वस्त्र, फिर रात्रि में शयन भोग भी निकट रखा जाता है, कथनचित ठाकुर जी को रात्रि को आवश्यकता पड़ गई तो उनके पार्षद तो निकट हैं, वो उनको तत्काल सेवा में उपस्थित कर देंगे, तो उस उपचार सामग्री की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? फिर सवेरे सवेरे ठाकुर जी का मंदिर खोलोगे, मंगला करोगे तो उसमें मंगला भोग रखना पड़ेगा, भोग की जरूरत पड़ेगी। भगवान का कुल्ला आचमन करा के भोग धरा के अब फिर ठाकुर जी को इकलाई उड़ा करके फिर बिठाना पड़ेगा, फिर उनके आरती मंगल आरती करनी पड़ेगी, फिर भगवान को स्नान कराओगे तो जल की आवश्यकता होगी, पंचगव्य से स्नान कराओगे तो पंचगव्य की जरूरत पड़ेगी, पंचामृत स्नान कराओगे तो पंचामृत की जरूरत पड़ेगी, फिर शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भगवान को श्री वृंदावन बिहारी लाल की जरूरत। एक कंबल दे दो बिछाने, नहीं नीचे ठंडा। श्री अनंत दास जी महाराज पधारे, तो अब जल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भगवान का श्रीअंग पोछने के लिए सुंदर सुकोमल अंगोछे की आवश्यकता पड़ेगी, वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी श्रीअंग पोछने के लिए, फिर भगवान के श्रीअंग में पोशाक धारण करानी पड़ेगी, फिर इसके बाद भगवान को चंदन से श्रृंगार करना होगा, तो चंदन भी एक काष्ठ का नाम है चंदन, उसको घिसने के लिए पत्थर की हुरसी की जरूरत पड़ेगी, केसर की जरूरत पड़ेगी, और उसमें थोड़ी जल की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बात समानी। फिर चंदन श्रृंगार के बाद ठाकुर जी के लिए पुष्पहार पुष्प श्रृंगार की आवश्यकता पड़ेगी, फिर धूप दीप, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार भोग। श्रृंगार भोग के बाद फिर राजभोग की तैयारी में जुट जाओ, फिर उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग, फिर शयन भोग, अष्टयाम सेवा भगवान। तो भगवान की सेवा, भगवान की सेवा की नाम भक्ति है, और भगवान की सेवा नहीं, संत की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो, अथवा सारे जगत को जगन्नाथ का स्वरूप मानकर सेवा करो। श्री मलुकदास जी ने तो कहा कह मलूक आत्म लो लावे जगन्नाथ घर बैठे पावे। हमारे प्रभु सब जीवों में विराजमान है, इस भाव से सभी से प्रेम करो, सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखो, सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करो, तो आपको भगवत प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जगन्नाथ घर बैठे पावे, वे एक जगह लिखते हैं एक साक्षी में, और भगवान की पूजा का विरोध नहीं, पूजा का विरोध होता तो उनके सालग्राम जी अभी भी मंदिर में विराज रहे हैं, मलुकदास जी के सेवित सालग्राम जी अभी भी मंदिर में विराज रहे हैं। जिन सालग्राम भगवान की वे स्वयं सेवा करते थे वो स्वरूप भी विराज रहे हैं, और जिन स्वरूप सरकार की वो युगल सरकार की सेवा करते थे वो भी विराज रहे हैं मंदिर में। तो वे मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना शालिग्राम सेवा का विरोध कर रहे हैं, वे यह कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ही, हमारी दृष्टि तो ऐसी है मलूक जेते आत्मा तेते शालिग्राम, मलूक जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोलनहारा पूजिए पाथरसों का काम। भगवान के विग्रह के प्रति पाषाण बुद्धि मत रखो, और उन भगवान को सब में देखो, ये उनके कहने का प्रयोजन है। तो आप उपासना किसी की करो, भगवान की करो, गौ की करो, संत की करो, माता पिता की करो, भगवत भाव से किसी की भी उपासना करोगे तो उसकी उपासना सामग्री की आवश्यकता आपको रहेगी ही। और महाराज जी, ये आवश्यकता हमारी है, ठाकुर जी की नहीं है। परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, परम भागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान निजलाभ पूर्ण है, अपने आप अपने स्वभाव से ही परिपूर्ण है, पूर्ण काम है भगवान। इसलिए अज्ञानी जीवों की सेवा पूजा की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। सातों समुद्र जिनकी कोख में समाये हैं, उनको चार आचमनी जल हम लोग देते हैं, इस पादेहोपाद्यम हस्ते और गम मुखे आचमनम सर्वांगे स्नानियम, उनको क्या जरूरत है भैया। जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हो गई, उनको आप एक अर्घा जल चढ़ा दो, उसकी उन्हें क्या आवश्यकता है। सूर्य जिनके नेत्र हैं, उनको दीपक दिखाने की क्या आवश्यकता है। भगवान को उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त अपने भाव के अनुसार भगवान को धूप दीप नैवेद्य सब कुछ निवेदित करता है। और निवेदित करता है तो भगवान को आवश्यकता न होने पर भी भगवान को भूख प्यास सब लगाती है। विदुरानी के जैसा प्रेम हो तो भगवान छिलका खाने के लिए तैयार हैं, विदुर जी के जैसा प्रेम हो तो भगवान अलोनिया साग भाजी खाने के लिए तैयार है, गोपियों के जैसा प्रेम हो तो ठाकुर जी छछियावर छाछ पर नाच दिखाने के लिए तैयार खड़े। ताही अहिर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचा, आवश्यकता नहीं भगवान को। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक पंक्ति गुनगुनाते थे कभी कभी, हमें पूरा याद नहीं। कहते थे महारा नटवर लाल थारोई नचायो नाचूं, हे नटवर हे गिरधर आप जैसा नचाते हैं हम वैसा ही नचते हैं। भक्त जो होता है वो सर्वथा अपने आराध्य की इच्छा के अधीन होता है। अब भगवान भी जैसा भक्त नचाते हैं वैसे नचते हैं। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मांगू नहीं दाम कछु तिनते, मोहि बेके तो बिक जाऊं। हजी में तो भगतन हाथ बिकाऊं और माया के हाथ नाऊं, ऐसो बांके बिहारी ऐसो गिरी वरधारी। क्या बढ़िया रास बिहारी ठाकुर जी गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनकी वाणी से। तो भगवान हमारे जैसे अज्ञानी जीवों की सेवा को क्यों स्वीकार करते हैं। करुणो वृणीते, भगवान में विशेष करुणा का भाव है इसलिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं, करुणा के कारण। लाभ किसको होता है, लाभ होता है पूजा करने वाले को, भगवान को तो जरूरत नहीं है, लेकिन करुणा होने के कारण उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उसका लाभ किसको मिला, उपासना करने वाले को ही लाभ मिल गया। कैसे, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री ही। जैसे किसी व्यक्ति ने दर्पण सामने रखकर अपने मुख का श्रृंगार किया, भौं बना ली, सुंदर तिलक लगा लिए और भी क्या क्या आजकल लोग मुंह में लगाते हैं, तरह तरह की मलहम लगाते हैं मुंह में, अब श्री अनंत बाबा से पूछो तो इनको क्या लेना देना मलहम से, ये तो जितने जैसे हैं वैसे ही हैं, ऐसे हंसना है इनको और कोई काम ही नहीं दूसरा। पर लोग मलहम लगाते हैं तरह तरह का रंग बिरंगा, और हम लोगों को देखने का अवसर मिलता है, लगाने की तो प्रवृत्ति नहीं, उसमें वृत्ति नहीं, लेकिन किसी किसी अमीर व्यक्ति के घर में जाते हैं तो उनके स्नान गृह में जाने का, अब कहाँ वो तो जहाँ व्यवस्था करें वहां जाना पड़ेगा, तो उसमें इतने तरह के ट्यूब रखे रहते हैं। हम अंग्रेजी पढ़े नहीं, नहीं तो हम हिंदी में हो तो हम पढ़े तो सही, किसमें है क्या लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, जाने क्या क्या उसमें होता, भगवान जाने। इतना लोग लगाते हैं ये भी आश्चर्य है, कितना समय लगता होगा उनको ये सब लगाने में। तो आपने जो कुछ मुंह में लगाने की चीज है वो सब लगाई और श्रृंगार किया, होठ भी लाल लाल कर लिए हैं। अब श्रृंगार तो किया आपने, मुख का काजल लगा लिया, लेकिन उस दर्पण में जो छवि दिखाई पड़ रही है उस छवि का श्रृंगार आपने नहीं किया, पर इस बिंब का श्रृंगार करने से उस दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो गया, करना नहीं पड़ा। ऐसे ही जीव, प्रहलाद जी का भाव है ये, प्रहलाद जी कहते हैं जीव सेवा तो करता है आपकी, श्रृंगार हो जाता है जीव का, जैसे बिंब का श्रृंगार करने पर प्रतिबिंब का श्रृंगार हो जाता है, ऐसी आपकी सेवा करने पर जीव का श्रृंगार हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। अच्छा, कोई प्रतिबिंब का श्रृंगार करना चाहे तो संभव है, हमारी बात पे विश्वास ना हो तो करके देख लेना, एक बड़े दर्पण को गोद में रख लो और उसी में थोड़ा सा तेल डाल दो, बढ़िया सुगंधित तेल उसमें लगा दो, फिर उसी में थोड़ा पाउडर भुरक दो, कोई मलहम होती हो तो लगाने वाली वो भी लगा दो उसी में, उसी में काजल लगा दो, उसी में लाल कलर जो होठ में लगा लेते वो लगा दो, तो जो दिखने वाला मुख है, प्रतिबिंब है, वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा, वो भी दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है आप ये प्रतिबिंब है, यदि इसकी सजावट में लगोगे तो ये सजेगा नहीं, ये तो बिगड़ जाएगा, सजाना है तो इनको सजाओ, इनके श्रृंगार से ही तुम्हारा श्रृंगार होगा। हम सबके अंतःकरण बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो इसी तरह से हम उसका श्रृंगार कर रहे हैं ना, ये श्रृंगार, उसी को तेल लगा रहे हैं दर्पण पे, उसी पे पाउडर लगा रहे हैं, सब चीज उसी पर लगाते चले जा रहे हैं, कैसे होगा वो ठीक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल यस जो दायक फल चारे जन मन मंजु मुकुर मलहरनी किए तिलक गुन गन वस करनी श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करहिं। वो तो हम करते नहीं, श्री गुरु नानक देव जी का एक प्रसंग आता है बाबा, कि एक गांव में थे, उनके साथ मर्दाना उनका सेवक भी था, तो गांव के लोगों में बड़ी प्रसन्नता होती, नानक जी पैदल घूमते थे सत्संग का प्रचार करते हुए, तो गांव के तमाम लोग दर्शन करने सत्संग करने श्री गुरु नानक देव जी के निकट आए। तो एक गांव का अमीर व्यक्ति था, वो श्री नानक देव गुरु जी के लिए हलवा लाया, हलवा, और एक उस गांव का बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब किसान आदमी था, किसान भी ऐसा था बाबा, एक छोटा सा किसान था, बहुत छोटा खेत था, उसी में अपनी मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे उसका गुजारा चलता था। तो उस गरीब आदमी के मन में भी भाव आया कि मैं भी गुरुजी को कुछ खिलाऊं, तो उसने मक्के की रोटी, पंजाब क्षेत्र में वही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो मक्के की मोटी रोटी उसने ली और थोड़ी सी चटनी, और मक्के की रोटी चटनी लेकर के वो गया, आंख में आंसू भर के कहा, गुरुजी गरीब की ये भिक्षा है। तो गुरुजी ने क्या किया कि हलवा का तो स्पर्श किया और बड़े स्नेह से जो लाया था उसको कहा कि सब लोग बांट के खा लो, और उस रोटी को बड़े प्रेम से अपने हाथ में ले लिया। तो जो व्यक्ति लाया था हलवा, उसको मन में बड़ी पीड़ा हुई, तकलीफ हुई उसको, भाई सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी चीज को तो खाली छुआ और कहा ले ले जाओ प्रसाद में, मतलब खा लेना अपने घर में ले जाके, हमने छू दिया प्रसाद हो गया, और ये हलवा नहीं खा रहे हैं, ये मक्के की रोटी खा रहे हैं, ये खाने की इच्छा कर रहे हैं। अभी गुरुजी ने खाया नहीं था पर उसको दुख हो गया और वो अपने भाव का स्मरण नहीं कर पाया। उसने कहा गुरुजी मैं भी बहुत भाव और श्रद्धा से हलवा लेके आया, आपने मेरा हलवा क्यों स्वीकार नहीं किया, इसकी रोटी स्वीकार कर ली, हमको कोई विरोध नहीं कि इसकी रोटी आपने क्यों स्वीकार, आप रोटी भी स्वीकार कर लिया है तो हलवा भी स्वीकार कर लेते, आपने हलवा स्वीकार नहीं किया रोटी स्वीकार कर ली, क्या बात है, क्या मैं इतना बुरा हूं, मेरी कोई वस्तु आप जैसे संत के उपयोग के लायक ही नहीं। नानक जी ने कहा दुखी मत हो, एक शीशा ले आओ, दर्पण ले आओ। दर्पण ले आए, बोला दर्पण में देखो तुम, तुम्हारी छवि दिखाई पड़ रही है, बोला दिख रही है, साफ दिख रहा है, कब इस पर थोड़ा सा हलवा चिपड़ दो, इस पर थोड़ा हलवा जो तुम लाए हो ना, इसी दर्पण पर थोड़ा मल लो हलवा, हलवा मलवा दिया, बोले अब दिख रहा, बोले अब तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, बोले कुछ नहीं दिख रहा है, भाई चिकनाई लग जाएगी, हलवा लग जाएगा तो कहां से दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसी धुंध जैसा लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर वो मक्के की रोटी लाओ, मक्के की रोटी का टुकड़ा लाया और मक्के की रोटी के टुकड़े को ऐसे ऐसे उस पर रगड़ दिया, वो खुश्क होता मक्के का आटा, तो रोटी ने वो चिकनाई जो थी, स्निग्धता जो थी, उसको सोख लिया, अब दर्पण साफ हो गया, बोले अब दिख रहा है, बोले अब तो दिख रहा है। तो उन्होंने कहा रजोगुणी तमोगुणी जीवों का अन्न, ये खट्टे मीठे ये व्यंजन, हलवा रबड़ी मलाई के पुआ, ये सब लोग खिलाते तो हैं, लेकिन इन रजोगुणी तमोगुणी जीवों का अन्न चित्त रूपी दर्पण को मलिन बना देता है। फिर उस मलिन दर्पण में न आत्मा का अनुभव हुए न परमात्मा का अनुभव हुए, और ऐसे भोले भाले दीन गरीब हैं, अकिंचन, जिनके चित्त में कोई कामना ही नहीं है, ऐसे भक्तों का अन्न भले ही वह रूखा सूखा है पर वो अमृत के समान है। वह चित्रूपी दर्पण की मलिनता को दूर करने वाला होता है। ध्यान में ही बात, इसलिए हमारे ब्रज में आज भी कुछ संत ऐसे हैं, और पहले तो ब्रजवास की पद्धति ही यही थी। ग्रामेशु भिक्षा मट, ब्रजवास की पद्धति क्या थी विरक्तों की? भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम, भैया भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम, वृक्षों के तल पर उनके नीचे जाओ। तले तले का अर्थ क्या है? ज्यादा दिनों तक एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहना, नहीं तो लोग वहां भी जलक झगड़ा करने लग जाएंगे कि तो हमारा पेड़ था, हमारा खेत था, तुम कब्जा कर रहे हो। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे ब्रज में, कभी किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपी नाम, और क्या करें, ग्रामेश भिक्षा मठ, गांव में भोले भाले अकिंचन ब्रजवासियों के घर से भिक्षा ले लो। ये नहीं कहा बाबा जी कि शहरेषु भिक्षा मट, शहर में जाकर भिक्षा ले लो, ये नहीं कहा। कहा कहा गांव में खेती हर किसान, उनके घरों में जाकर भोले भाले ब्रजवासी, उनसे भिक्षा ले आओ। वो आपको 56 भोग नहीं खिलाएंगे, न मलाई के पुआ खिलाएंगे और ना ही रबड़ी खिलाएंगे, ना ही खीर खिलाएंगे। वो तो जो उनके घर में तैयार होगा रूखा सूखा। और बाबा ऐसा नहीं कि पूरी रोटी दें, कई बार टुकड़ा ही देते हैं महाराज, रोटी भी पूरी नहीं देते। माधुकरी से अपना निर्वाह करो, ग्रामेश भिक्षा मठ। हमारे वृंदावन के एक दिव्य महापुरुष पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, भजन की मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति, जीवन पर्यंत सुनरख गांव से ब्रजवासियों के घर से ही उनकी मधुकरी है। पहले तो बाबा खुद मधुकरी लेने जाते थे, बाद में वृद्ध हो गए तो मधुकरी आती थी उनके लिए। किसी का ना नहीं खाया बाबा ने, मधुकरी से ही निर्वाह की। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का उत्सव हुआ तो अपनी सेवा में जो रहते थे उनको उन्होंने भेजा, कह के भेजा कि आज हम महाराज जी के उत्सव में जो बना है वही प्रसाद तृप्त होके पाएंगे, आज भिक्षा नहीं लेंगे। जबकि भोज भंडारा वो कहीं का नहीं खाते, किसी मंदिर का नहीं, कहीं का भोज भंडारा नहीं लेते। महाराज जी के उत्सव का प्रसाद मंगा कर उन्होंने लिया। क्यों? बोले हमारा ऐसा विश्वास है कि ऐसे महापुरुष के उत्सव का प्रकार प्रसाद का कणमात्र कोई ले लेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भर जाएगा। पूरा प्रसाद लिया, और वो भी महाराज जी के उत्सव का कैसा हुआ था जानते हैं? पूज्य बाबा ठाकुरदास जी ने प्रेरणा की तो ब्रजवासियों ने, परासोली गांव के ब्रजवासी, वो सब ब्राह्मणों का ही गांव है, ब्रजवासियों ने कीर्तन करते हुए एक एक घर से अन्न की भिक्षा ली। कीर्तन करते हुए अन्न को धोकर सुखाया, गेहूं को कीर्तन करते हुए पिसवाया और कीर्तन करते हुए आटा लेकर यहां तक आए। लगभग 50 क्विंटल आटा होगा बाबा। महाराज जी के पूरा उत्सव ब्रजवासियों के अन्न से ही संपन्न हो गया, किसी सेठ साहूकार का अन्न महाराज जी के उत्सव में नहीं लगा। ग्रामेश भिक्षा मठ, निर्मल श्री यमुना जी का जल पी लो, स्वच्छंदम पिब यामुनम जलमलम, चीराणि कंथा कुरु, जिन वस्त्रों का किसी को अब उपयोग नहीं रह गया, फेंक दिए गए हैं, घूरन पै के बीन चिनगटा, उनको जमुना जी के जल में धो के उनसे गुजारा कर लो, शरीर को ढक लो। सम्मानं कलयाति घोर गरलम, तुम्हारा कोई सम्मान करे तो तुम अनुभव करो कि तुमको हालाहल विष पिलाया जा रहा है। नीचापमानम सुधा, कोई एकदम फटीचर आदमी गाली गलौज करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो समझो हमें अमृत पिलाया जा रहा है। ऐसी रहनी से रहते हुए श्री राधा मुरली धरऊ भज सके वृंदावनम मां त्यज। श्री राधा मुरलीधर का भजन करो, वृंदावन को मत छोड़ो। और महाप्रभु जी के परिकर ने इसको पूरा अक्षरशः पालन किया, महापुरुषों ने, उनका चरित्र उठाकर आप देखिए। तो नैवात्मना प्रभु, ये बात हम निवेदन कर रहे थे कि उपासना का लाभ उपासक को मिल जाता है, उपास्य को उसकी जरूरत नहीं है, उपास्य को उसकी जरूरत नहीं है, पर उपासक को उसका लाभ हो जाता है। ये बात जिसकी समझ में आ जाती है वह व्यक्ति कभी भगवान की उपासना छोड़ता नहीं है, फिर कुछ भी अपने लिए नहीं रखता। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ऐसा हो जाता है। भगवत प्रसाद ही लेता है, दूसरी चीज लेता ही नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर बाबा बड़ी पीड़ा की बात है, जिन भगवान को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, उन भगवान की सेवा करके हम ऐसा समझते हैं कि हमने भगवान पर बड़ा एहसान कर दिया। अरे क्या क्या, शरीर पर कपड़ा भी नहीं थे, पोशाक नहीं थी, हमने पोशाक पहने लो, भगवान नंगे धड़ंग घूम रहे थे, तुमने कपड़ा पहना दिया उनको, भगवान भूखे मर रहे थे, तुमने भोग लगा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता उनका। ये जो भाव है, ये भाव सेवा से अनुराग को उत्पन्न नहीं होने देता है। इसलिए हम चाहे जैसी भगवान की सेवा करें, हमारे हृदय में दीनता बढ़ती चली जाए। हे प्रभु, हम क्या आपको दे सकते हैं, आप तो दिव्य वृंदावन में रंग महल में आप विहार करते हैं, श्री ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आदि सखियां आपकी सेवा में रहती हैं, वहां किस वस्तु का भाव है। हम उन पदार्थों की कल्पना ही नहीं कर सकते जो आपकी सेवा में सखीजन सहचरीगण आपकी सेवा में समर्पित करती हैं। हम क्या कर सकते प्रभु, मैं जो कुछ आपको निवेदित कर रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, आप तो करुणामय हैं, इसलिए इस घटिया से घटिया हल्की से हल्की चीज को आप बढ़िया से बढ़िया कह के स्वीकार कर लेते हैं, इसमें हमारी योग्यता नहीं है, ये आपकी कृपा है। संत श्री रैदास जी महाराज इस प्रकार का भाव हम लोगों को बता रहे हैं, बहुत प्यारा भाव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा का चढ़ाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं राम में पूजा का चढ़ाऊं। आपके लायक न हमारे पास फल है न आपके लायक हमारे पास फूल है। क्यों? कोई बात नहीं, फल फूल नहीं तो दूध चढ़ा दो। कि दूध भी आपके लायक नहीं। थन तर दूध जो बछरू जुठारी, थन तर दूध जो बछरू जुठारी। आपको तो भोग लगा नहीं, आपके भोग लगने के पहले बछड़ा ने पी लिया, बछिया ने पी लिया, तो प्रसादी तो हो गया कि नहीं? अमनिया कहाँ रहा? थन तर दूध जो बछड़ू जुठारी, पूप भमर जल मीन बिगारी। आपको पुष्प अर्पित किया, उसके पहले भोरे ने उसकी सुगंध ले ली, वो भी जूठा हो गया, चिष्ट हो गया। आपके लायक फूल कहाँ है? और जल, बोले जल को मीन बिगारी। अब मछली को लवशंका दीर्घशंका लगे तो कान पे जनेऊ चढ़ा के कमंडल लेके 10-5 कदम दूर थोड़ी जाएगी वो। उसको जो कुछ काम करना वो तो जल में ही करेगी। हम दूसरी जगह तो जाने से रही। तो मछलियों ने जल को दूषित कर दिया तो राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। और मलयागिरी बेधियो भुजंगा, मलयागिरी बेधियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। चंदन आपको क्या चढ़ाऊं? चंदन को पहले नाग ने उसकी शीतलता लेकर और फुसफुस किया तो कुछ न कुछ तो जहर उसमें आ ही गया होगा। महाराज क्या करें, चंदन भी आपके लायक नहीं। तब भगवान फिर भी आप हमारे पुष्प को स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी हमारे चंदन को स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी फल को स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी आप जल को स्वीकार कर रहे हैं। हम क्या आपको दे सकते हैं? आप जो स्वीकार कर रहे हैं इसमें आपकी करुणा ही मुख्य है, पदार्थ मुख्य नहीं है। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, आप भाव को ग्रहण करने वाले हैं। अब आगे सुने क्या कह रहे हैं रेदासी। वो कहते केवल फूल चंदन मत चढ़ाओ भगवान पर, केवल औपचारिकता मत करो। धूपम दर्शयामी, धूपम आघ्रापयामी, दीपम दर्शयामी, नैवेद्यम निवेदयामी, केवल इतना ही मत करो। ये तो करो पर साथ में क्या करो? मन ही पूजा, मन ही धूप। अपने मन को भगवान को चढ़ा दो, अपने मन को चढ़ा दो, अपने मन को भगवान पर निन्यावर कर दो। मन ही पूजा, मन ही धूप। अग्नि में धूप जलाई जाएगी, प्रेम की आग में, विरह की आग में अपने मन को ही धूप जैसा सुगंधित बना करके जला दो। अपने ठाकुर को अपने मन की सुगंध प्रदान करो। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। मन से ही सेवन करो, केवल पदार्थों से नहीं, क्योंकि पदार्थों की तो भगवान को जरूरत नहीं है। मन के सहित भगवान की सेवा करो, मन लगाकर सेवा करो। अंत में कहते हैं पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रे दास कवन गति मोरी। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रे दास कवन गति मोरी। राम में पूजा पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं। हम पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के साथ, गुरुदेव के साथ, ये जो नाशिक कुंभ गया है, इससे तीसरे कुंभ की बात, हम महाराज जी के साथ पूरे महाराष्ट्र के दर्शन के लिए गए, तो उसमें भीम शंकर गए, तो भीम शंकर पहुंचे तो वहां कुंभ के बाद वहां थोड़ी भीड़ थी, तो हमने महाराज जी से कहा कि थोड़ा फूल खरीद लें भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम तो एक रुपया भी हमारे पास नहीं, महाराज जी की झोली जरूर हमारे पास थी, तो उनसे बिना पूछे थोड़ी खर्च कर सकते, तो हमने कहा महाराज जी फूल बेलपत्र ले लें। महाराज जी बोले मैं मने थोड़ी कर रहा हूं कि मत लो, तुम्हारी इच्छा है ले लो। महाराज जी आप आज्ञा करें। तो महाराज जी ने कहा बच्चा भगवान पे साधु सुमन चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? सुमन। सुमन किसको कहते हैं? सुंदर मन को, जो कामना रहित वासना रहित मन है वही साधु का भक्त का मन ही पुष्प है, उस मन रूपी पुष्प को चढ़ाता है। इसलिए हम मने नहीं कर रहे, तुमको लेना है तो ले लो, लेकिन केवल फूल पत्ता चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, देवता पर अपना मन चढ़ाओ, मन ही सुमन है। महापुरुषों के चरणों में कैसी कैसी बात, कितनी पुरानी बात है, सुमन अर्पित करो। तो कहने का आशय यह है कि उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये बात कह रहे थे कि भगवान को आवश्यकता नहीं, फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं, तब हमें भगवान की करुणा का स्मरण करना चाहिए। हमारे मन में यह अहंकार स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए कि हम ठाकुर जी की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत भोग लगाते हैं और बहुत से लोग तो कहते हैं कि भगवान के भाग्य खुल गए। किसके भाग्य खुल गए? भगवान के भाग्य खुल गए, नहीं तो अमुक के पास से कुछ नहीं इनको खाने को मिलता था। यहां देखो मौज मार रहे हैं। अब तुम भगवान के ही अन्नदाता जलदाता बन जाओगे तो कहां से तुमको सिद्धि मिलेगी, कहां से आपको अनुभूति होगी। बाबा सदन कसाई के पास, भक्त सदन भक्त के पास, उनके पास उनके ठाकुर जी थे, पूर्व जन्म के ठाकुर जी थे, मिल गए उनको। वो नहीं समझते थे कि सालग्राम जी है, वो तो गोल गोल काला पत्थर मान के उसी से तोलते, तो कीर्तन करते रहते थे और चमत्कार देखने के लिए लोग उनकी दुकान पर आते थे। क्या चमत्कार? मांस तोलते थे, पाव भर तो उसी से तोल देते, आधा शेर तो उसी से तोल देते, एक शेर तो उसी से, पांच शेर उसी से तोल देते, कम से कम तोल देते, ज्यादा से ज्यादा उसी से तोल देते। तो ठाकुर जी उस वस्तु के भार के अनुरूप अपने वजन को घटाते बढ़ाते रहते थे ताराजू पर, और लोगों में प्रसिद्धि थी कि एक ऐसा चमत्कारी पत्थर सदन कसाई के पास है कि बिल्कुल कांटा कहीं नाप तोल के दूसरे कांटे पे देख लो, बिल्कुल कम चीज नहीं होती, एकदम सही नाप तोल। वो इतना सा पत्थर है, वही 5 किलो, वही 10 किलो, वही पाव भर, वही आधा सिर, सब वही हो जाता। तो एक महात्मा गए देखने के लिए, वो महात्मा बिचारे अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा अरे राम राम राम राम, इस अंत्यज को तो स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, इसके कसाई के हाथ में कहां से लग गए, इतने बढ़िया शालिग्राम जी। तो कहा रे भाई भगत सदन, हाँ ये क्या है? बोले हम दुकानदार हैं महाराज, बटखरा है, हम तोलने का साधन है, गंगा जी जा रहे थे हमको मिल गया तो हम उसी से अपना काम चलाते हैं। ये बांट बटखरा नहीं है, ये शालिग्राम भगवान है। अनुपनीत व्यक्ति को, पतित व्यक्ति को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अरे राम राम, तुम कितना भारी पाप कर रहे हो, भगवान से मांस तोड़ रहे हो, राम राम राम राम राम, ओ घोर नरक जाओगे। कई बार हम लोग ऐसा बोल देते हैं किसी को, घोर नरक जाओगे, जैसे नरक स्वर्ग का ठेकेदार भगवान ने हमको ही बना रखा हो, हमारे पास ही ठेका मिल गया हो कि तुम स्वर्ग भेजो नरक भेजो, ऐसा कई बार कहने लग जाते, विचार नहीं करते, घोर नरक जाओगे। बेचारे सदन जी थर थर कांप गए, बोले महाराज हम तो जानते ही नहीं थे कि ये भगवान है, तो बहुत बड़ी भूल हो गई, ले जाओ आप इनको, छुआ नहीं उसके बाद उन्होंने, ले जाओ। वो ले गए, बढ़िया से भगवान को गंगा जल से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया भगवान का, अभिषेक करके खूब सुंदर चंदन से श्रृंगार किया, इतर लगाया, चंदन लगाया, यज्ञोपवीत अर्पित किया, बड़ी विधि पूर्वक पूजा की और उत्सव मनाया, भोज भंडारा भी किया उन्होंने। और मन ही मन क्या सोचने लगे कि अब तक तो भगवान ही पतित पावन थे, आज हम भी पतित पावन हो गए। एक पतित के यहाँ भगवान पतित हो रहे थे, कुछ नहीं, ना ना स्नान, ना ध्यान, ना राग, ना भोग, कुछ नहीं, आज हम भी पतित पावन हो गए। एक पतित के यहाँ से हमने भगवान का उद्धार कर दिया, भगवान को इस पंडिताई की क्या जरूरत, जाकि सहज श्वास श्रुतचारी उसको पंडिताई की जरूरत क्या पड़ गई। और रैदासी पश्चाताप की अग्नि में, सदन कसाई जी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, हाय हाय इतने दिनों तक भगवान का अपमान हमारे द्वारा हुआ, हमारी क्या गति होगी। रात्रि को ठाकुर जी ने सपने में उस महानुभाव को कहा, महात्मा को कहा कि तुमने जो कुछ करना था सो कर लिया, अब हम अपना कल्याण चाहते हो तो तत्काल हमको सदन जी के पास भेज जाओ। सपने में ठाकुर जी ने कहा भेजाओ वहां हमको, क्यों? बोले आप कहाँ पढ़े थे, हम कहाँ से आपको लाए, कितना अभिषेक कराया, कितना पंडितों से मंत्र बुलवाए, कितना बढ़िया से आपका उत्सव मनाया। भगवान बोले हमको उस पतित की यहीं रहने दो, आपकी पंडिताई की हमको आवश्यकता नहीं है। वो जब प्रेम से मेरे नामों को, मेरी लीलाओं को गागा करके प्रेम में विभोर हो जाता है, उसके नेत्रों से जो प्रेमाश्रु धार बहती, उसका कोई छींट जब मेरे ऊपर पड़ जाता था, मुझे लग समझता था कि हजारों पंचामृत के अभिषेक से बढ़कर मेरा अभिषेक हो गया। मेरे नाम रूप लीला को गा करके और मेरे गुणगान रूपी पदार्थ का भोग लगाता था, मुझे लगता था कि हजारों हजारों बार छप्पन भोग मेरा हो गया, कीर्तन का भोग। और वैसे तो भगत लोग सावन में ही हमको झूला झूलाते, पर वो तो महाराज सुबह दिन भर झूला झूलाता था, तराजू पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे झूला झूलने का सुख मिलता था। इसलिए भले ही वह कोई सेवा न करे, पर हम उसके प्रेम के प्रेम से बिक चुके हैं उसके हाथ, इसलिए वहीं भेज दो। तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा किया तुमने, लेकिन तुम्हारा बस इतना ही अच्छा ठीक है, वहां भेजा उनको। वे महानुभाव गए, रोते हुए गए, जीवन भर पूजा करते हो गए, कभी ठाकुर जी ने हमसे कुछ बोला नहीं, पर एक दिन आपसे जुड़ गए तो ठाकुर जी ने हमसे बातचीत भी की, और ये आपके ठाकुर जी तो आपके पास ही राजी हैं। इसके बाद सदन जी ने घर छोड़ दिया, अपने मस्तक पर ठाकुर जी को विराजमान कर लिया और रोते हुए पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के दरबार में चल पड़े, पैदल चले जगन्नाथ जी की ओर। चरित्र आप सबको मालूम है। भगवान प्रेम को स्वीकार करते हैं। हमारी सेवा पूजा में भी प्रेम जरूरी है, क्योंकि मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग बिरागा। राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले जो जान निहारा। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। भगवान प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। तो हम उपासना करें, पर उस उपासना में हमारे मन में दीनता का भाव रहना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, हमारे द्वारा क्या हुआ, ये भाव ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, तुम चाहे जितना काजू किशमिश डाल के घी डाल के खिचड़ी बनाओ, तुम्हारी खिचड़ी ठाकुर जी नहीं खाएंगे। पर बढ़िया से बढ़िया खिचड़ी बना के सामने रखो और आंख भर के कहो कि हे प्रभु, कर्माबाई जैसा प्रेम तो हमारे में है नहीं, पर इस खिचड़ी को कर्माबाई की खिचड़ी मानकर पा लीजिए। तो महाराज जी कहते थे, कर्माबाई का नाम लेकर खिचड़ी भोग लगाओगे तो ठाकुर जी खिचड़ी आरोग लेंगे। दूध का भोग धराओ तो ठाकुर जी से कहो, प्रभु नामदेव जी जैसा प्रेम तो हमारे भीतर नहीं है, हो ही नहीं सकता, उनके प्रेम की छाया भी हम नहीं बन सकते। पर प्रभु हम आपको नामदेव की जी की याद दिला रहे हैं, जैसे आपने उनके दूध को बाल दशा बीठल्ले पानी जाके पी पियो, आपने उनके हाथ से दूध का भोग लगाया था, ये नामदेव जी का दूध है, नामदेव जी के नाम से पी लीजिए। भगवान को भक्तों की याद करा करके उनको अर्पित करना। महाराज ये विदुरानी के केले हैं, ये विदुर जी के घर का साग भाजी है, हे प्रभु ये कंदमूल फल सबरी जी के हैं, आप इनको स्वीकार करें। भगवान स्वीकार कर लेंगे। भक्तों की याद दिलाकर भगवान की सेवा करनी, ये तीन चीजें। अब देखो, जिस सिद्धांत का हम वर्णन कर रहे हैं ना, अद्वैत सिद्धांत, जिस सिद्धांत में जीव भी कल्पित है और माया भी कल्पित है। अब देखो, उपास्य तो है परमात्मा भगवान, उपासक है जीव, उपासना सामग्री है शरीर संसार, ये उपासना सामग्री है। अब देखिए, भक्ति इसलिए नहीं बनेगी उस सिद्धांत में, क्योंकि उपास्य जिसको हम रामकृष्ण नारायण कहते हैं वो भी उनके यहां मायोपाधिक है। क्या है? माया की उपाधि वाला है। वो माया से मुक्त नहीं है, माया से युक्त है। माया की उत्कृष्ट उपाधि से उपेत ईश्वर है और माया की अपकृष्ट उपाधि से उपेत जीव है, ये सिद्धांत है उनका। तो ईश्वर भी कल्पित के जैसा हो गया, ठीक है, जिसको हमने उपास माना, और उपासक जीव तो है ही नहीं, ब्रह्म हो रहा है कि मैं जीव हूं, वो तो ब्रह्म ही है, तो उपासक भी नहीं रहा, उपास भी नहीं रहा, उपासक भी नहीं रहा, और ये संसार तो भास रहा है, मिथ्या है, शरीर संसार भी मिथ्या हो गया, तो उपासना सामग्री भी नहीं रही। ध्यान में ही बात, उपास्य नहीं रहा, उपासक नहीं रहा, और उपासना सामग्री नहीं रही, तो क्या खाक आप भक्ति करेंगे? तो क्या आदि शंकराचार्य भगवान भगवान के भक्त नहीं थे? अथवा उस पवित्र परंपरा में भगवान के भक्त उत्पन्न नहीं होते? ऐसा सोचना भूल है। तो फिर भगवान शंकराचार्य ने इस प्रकार का सिद्धांत क्यों बनाया जिसमें भक्ति न बन सके? बहुत ध्यान से सुने, ये सिद्धांत बौद्धों को दिया गया उत्तर मात्र था, क्योंकि बौद्ध तो शून्यवादी थे, कुछ नहीं स्वीकार करते थे, तो कुछ न स्वीकार करने से पहले ब्रह्म को स्वीकार तो करें, इसके लिए शंकराचार्य जी अपनी शक्ति लगाई। उनका स्वयं का सिद्धांत तो यही है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, निजी सिद्धांत उनका यही है। शंकराचार्य की जननी ने कहा था, मां ने, कि मेरी मृत्यु के समय तुम निकट रहना, क्योंकि तब संन्यास की आज्ञा दी थी, तो दक्षिण भारत में कालड़ी, हम दर्शन करके आए कालड़ी ग्राम में, जहां आदि शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ, पूर्णा नदी है। तो मां के अंतिम क्षण में शंकराचार्य जी वहां उपस्थित हो गए। और मां को उन्होंने कृष्ण स्तोत्र सुनाया और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कराया और कहा, मां तुम नित्य गोलोक गमन करो। क्या कहा? तो यदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत वही होता जो कहा जा रहा है, तो अपनी मैया को यही कहते कि बस अहम् ब्रह्मास्मि, अयम् आत्मा ब्रह्म, आत्मैव वेदम् सर्वम्, तत्वज्ञान देते उनको, उन्होंने भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया, भगवान की प्राप्ति कराई। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने कहा, भक्ति ही प्रचार पाछे मायावाद डारी दीनों। भक्ति के प्रचार के लिए भगवान आए थे, लेकिन बाद में भुलावे में डालने के लिए मायावाद डाल दी। क्यों डाला भुलावे में? बोले अधिकारी जीवों को ही भक्ति प्राप्त हो, अनधिकारी जीव भक्ति को दूषित न करें, इसके लिए। पर शंकराचार्य जी भक्ति के विरोधी नहीं। और हम आपको निवेदन करें, कई बार हम लोगों से अनजाने में बड़े अपराध बन जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में घुसा रहता ना कि मायावादी सन्यासी ये तो सब बेकार हैं, ये भक्त नहीं है। तो हम अपने ऊपर अपने भीतर विचार नहीं करते, हम भक्त हैं कि नहीं है? हमने भक्ति के चिन्ह मात्र धारण करके अपने को महान भक्त मान लिया, लेकिन हम अपनी कहते हैं, हम तो लड़ुआ कचौड़ी पूड़ी के भक्त हैं, हम तो भेंट विदाई और दक्षिणा के भक्त हैं, हम तो कपड़ा लत्ता के भक्त हैं, हम तो मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त नहीं बन पाए। और हम लोग ऐसा भ्रम पाल लेते कि हम तो बड़े भक्त हैं, ये तो मायावादी, ये तो ठीक नहीं, ये तो भक्त नहीं। महाराज जी, ऐसे ऐसे महापुरुषों को हमने देखा है, हम पावन स्मरण कर रहे हैं पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज के गुरु भाई, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, अद्वैत सन्यास परंपरा में ही थे, बड़े विद्वान थे। उनके निकट हमें रहने का लगभग एक वर्ष अवसर मिला। हम आपको क्या कहें बाबा, भगवान नाम सुन नहीं सकते थे, भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से सुधार ऐसी बहती थी, सुधार क्या कहना। इतना रोते थे भगवत विरह में कि रोते रोते पानी ज्यादा बहने से गल गया था, रात में औषधि लगानी पड़ती थी। महामंत्र का कीर्तन हो रहा था 18 महीने के लिए अखंड, तो उसके आश्रम में ही उसके उद्घाटन के लिए हम गए। और महाराज जैसी विचित्र पद्धति कि इस पद्धति से नाम का प्रचार हम लोगों को करना चाहिए, बहुत सुंदर पद्धति। स्वामी जी की क्या पद्धति थी, एक दिन में एक गांव के लोग आकर कीर्तन करेंगे, गांव से कीर्तन करते हुए चलेंगे और यहां कीर्तन करेंगे 150 लोग, फिर कीर्तन करते हुए गांव वापस जाएंगे और दूसरी मंडली आकर वहां बैठ जाएगी। वो इस तरह से सैकड़ों गांव जुड़ गए कीर्तन से और कीर्तन की धूम मच गई। ये उनकी पद्धति थी। तो हमारी अवस्था बहुत छोटी ही थी, तो स्वामी जी जा रहे थे, कीर्तन शुरू हो गया था, उसके उद्घाटन में महाराज पधार रहे थे। बड़ा सुंदर महामंत्र का कीर्तन हो रहा था, तो जैसे ही कीर्तन की ध्वनि स्वामी जी के कान में पड़ी, एक साथ अष्ट सात्विक भाव उनके भीतर प्रकट हुए और मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर गए, कीर्तन के मंडप तक पहुंच नहीं सके, बेहोश हो गए। ये उनकी नाम प्रीति थी। प्रेम में विभोर रहते थे। नाभाजी ने लिखा है, परम धर्म प्रतिपालको सन्यासी ये मुकुटमणि, एक 26 छंद में तमाम अद्वैत परंपरा के सन्यासी महानुभावों का स्मरण करके कहा, ये भागवत धर्म, परम धर्म, प्रेम धर्म का पालन करने में ये मुकुटमणि हुए, इसलिए भक्त मात्र का आदर करो। जोगी जति तपिता सो मेरो कछु काज नाही, प्रीति पर तिति रति, प्रीति पर तिति रीति मेरी मति हरि है। हरि के जो बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज, इन्हीं की पद रेणु आशा जिय करी है। भगवान का भक्त हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी शरीर में हो, किसी अवस्था में हो, भगवान का प्रेमी भक्त है तो भेद रहित होकर के उस भक्त का आदर करो, उस भक्त को प्रणाम करो, भक्त का वंदन करो। उसमें श्रद्धा करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर समस्या तो यही है, हमने तो अपने को ही भक्त शिरोमणि मान रखा है, अपने को ही संत शिरोमणि मान रखा है, हमको दूसरे संत दिखाई नहीं पड़ते, हमको दूसरे भक्त समझ में नहीं आते, इसी से अपराध बनते हैं। तो ये उनका सिद्धांत है अद्वैत। और मध्वाचार्य जी का सिद्धांत क्या है, श्रीमन मध्वाचार्य जी का सिद्धांत है द्वैतवाद, द्वैत उनका सिद्धांत है। श्रीमन मध्वाचार्य जी महाराज उडुपी में जिनका मुख्य स्थान है, वे स्वीकार करते हैं कि जितना जीव समूह है वो सब भगवान का नित्य अनुचर है, नित्य सेवक है, जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है, बस वो भूल गया है कि मैं भगवान का दास हूं, ये विस्मृति हो गई है, तो इस विस्मृति को स्मृति के रूप में बदल देते हैं सद्गुरु भगवान, भगवान बता देते हैं कि भगवान तुम्हारे नित्य स्वामी हैं। सदगु गुरु महाराज बता देते हैं कि भगवान तुम्हारे नित्य स्वामी हैं और तुम भगवान के नित्य सेवक हो, नित्य दास हो। अब तुम अपने स्वरूप को संभालो, भगवान की सेवा में लग जाओ। तो मध्वाचार्य जी महाराज का मत है कि जीव समूह भगवान का नित्य अनुचर है और वह स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र है, क्योंकि जीव नियाम्य है और भगवान नियामक है। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है और जीव सर्वथा उनके अधीन है, उनकी इच्छा के अधीन है, परतंत्र है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हम जीव हैं तो भगवान के नित्य सेवक हैं और जीव स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र है। सारी बीमारी की जड़ है अपने को स्वतंत्र मानना। लोग प्रायः यही कहते हैं, अरे हम किसी को उसमें नहीं, हम तो स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र हैं हम तो, क्या करते भाई स्वतंत्र। बोले अब किसी की नहीं सहेंगे, अब तो कमरा लेके रहेंगे। क्यों कमरा लेके रहने में क्या होगा? बोले स्वतंत्र रहेंगे। क्या कमरा लेके रहने वाले स्वतंत्र रहते हैं? और तो क्या फायदा होगा स्वतंत्रता से? हाँ इतना जरूर होगा कि तुम 8 बजे तक सोते रहो तो कोई तुमको जगाएगा नहीं, इतना तो हो जाएगा। संध्योपासन न करो, गायत्री न जपो, पाठ पूजा न करो तो कोई टोकने वाला नहीं, इतना तो हो जाएगा। और क्या लाभ हो जाएगा स्वतंत्रता से? पूज्य श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी महाराज कहा करते थे, साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। जीवन की अंतिम श्वास तक अपने को स्वतंत्र कभी नहीं। हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के अधीन हैं, हम श्री गुरुदेव के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं। हरि गुरु संत हमारे सिर पर हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हम करेंगे उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से। महाराज महापुरुषों का तो मत है, साधन भी अपने मन से मत करो, साधन भी गुरु आज्ञा लेकर के करो। क्यों? अपने मन से साधन करने में माया उस साधन में विक्षेप उत्पन्न कर देगी, ये भय है। पर संत सदगुरु की आज्ञा से आप भजन में लगेंगे तो माया विक्षेप नहीं करेगी, माया सहयोग करेगी। अपने को कभी स्वतंत्र नहीं माना। लोग बहुत से सोचते हैं अब तो गुरु जी पधार गए, अब हम स्वतंत्र हो गए। पहले तो गुरु जी का थोड़ा अंकुश था। नहीं नहीं, गुरु जी पधार गए भौतिक रूप से, पर इन सब संतों के रूप में गुरु जी तो हैं। और कौन है? वे सदगुरु भगवान ही इन संतों के रूप में हैं। ऐसा हम अनुभव करें तो जीवन के अंतिम श्वास तक भी हम गुरु से वियुक्त नहीं होंगे, हमें गुरु की सन्निधि मिली रहेगी। इसलिए आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। संत सवे व्यास की साखी है, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। अपने को स्वतंत्र नहीं माना। तो जीव भगवान का नित्य अनुचर है और जीव स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन है। और ये प्रपंच जगत ये क्या है? तो कहते हैं प्रपंच सत्य है, मध्वाचार्य जी का मत है। ये प्रपंच सत्य है और अनादि सिद्ध है, क्योंकि महाप्रलय के बाद जब सृष्टि हुई, महाप्रलय हो गया, अब महाप्रलय के बाद सृष्टि हुई तो कैसे सृष्टि हुई? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की? धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, धाता माने ब्रह्मणा, यथा पूर्वम पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि की थी वैसे इस कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार कर दिया, तो सृष्टि अनादि है। अरे महाप्रलय ही सृष्टि का अनादि, तो कुछ सृष्टि होगी तब ना महाप्रलय होगा ना, वो थी ही नहीं तो प्रलय महाप्रलय की क्या जरूरत थी। तो प्रपंच सत्य है और सृष्टि अनादि है, श्री मध्वाचार्य जी का मत है। आप लोग कहेंगे प्रपंच सत्य है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? एक बहुत बारीक बात बता रहे हैं, आप यदि प्रपंच को जगत को सर्वथा असत्य मानेंगे, जगत मिथ्या है, इस जगत में ही वृंदावन है, इस जगत में ही अयोध्या है, इस जगत में ही गिरिराज्य हैं, इस जगत में ही चित्रकूट हैं, इस जगत में ही पंढरपुर है, इस जगत में ही जगन्नाथपुरी है, इस जगत में ही द्वारिका है, इस जगत में ही रामेश्वरम है, इसी जगत में बद्रीनाथ है, इसी जगत में रंगनाथ भगवान है, इसी जगत में है कि नहीं? फिर जगत मिथ्या है तो जगत में होने वाले भगवान के धाम सत्य कैसे हो जाएंगे? बोलो भाई, मिथ्या में जो है वो सब मिथ्या ही है, मिथ्या में जो होगा मिथ्या के भीतर होगा वो सत्य कहां से होगा? भगवान का धाम मिथ्या सिद्ध होने लग जाएगा। संसार के नाम रूप तो मिथ्या होंगे, भगवान का नाम रूप भी मिथ्या हो जाएगा। जब जगत ही असत्य है मिथ्या है तो उसमें होने वाला भगवान का अवतार सत्य कैसे होगा? भगवान की लीलाएं सत्य कैसे होंगी? तब उनको भी आपको कल्पित कहना पड़ेगा, फिर तो सब चौका फिर जाएगा, फिर रहेगा क्या? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनके स्वरूप को जो माया से युक्त बताते हैं, पांच भौतिक बताते हैं, ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों का मुंह दिखाई पड़ जाए तो वस्त्रों के साथ जमुना जी में गोता लगा के स्नान करना चाहिए। सचैलम स्नानमाचरेत, ऐसे व्यक्ति को भगवान की पूजा में उत्सव में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए। दूर रहो, तुम्हारा भाव ही नहीं, दूर हटो, उत्सव बिगड़ जाएगा। हम अपने मन से नहीं बोले, सब हमारे शास्त्रों में लिखी हैं बातें। पर हम तो अब हम ही हैं, हम तो जो मूर्ति पूजा ही नहीं मानते उनको ही मूर्ति प्रतिष्ठा में बुला लेते हैं, आप दर्शन करो। जब से महाराज जी धर्म प्रदर्शन बन गया, बाजारू बन गया, सबसे ही समस्या ज्यादा आई है। अधिकारी अनधिकारी का विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता चला जा रहा है, उससे हमारा अपना भाव अपना रस विलुप्त हो रहा है। वृंदावन के रसोपासना के दिव्य ग्रंथ जो रसिकों की प्राण निधि जीवन निधि थे, आज उनका बाजारीकरण हो गया। अनधिकारी लोग भी उनको पढ़ रहे हैं और उनका व्याख्यान भी कर रहे हैं, क्या लाभ मिला उनको? भैया नाम जप करो, धाम का सेवन करो, ये आचार्य स्वयं अनुग्रह करेंगे तो हर रस व भाव प्रकट होगा, आप धन्य हो जाओगे। आहा, तो यह बात ध्यान में आई कि नहीं? यदि भगवान के अवतार को लीला को नाम रूप लीला धाम को मानना है, भक्तों को संतों को मानना है, तो इसे झूठ नहीं कर सकते, इसको सत्य मानना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा व्यक्ति तुरंत कह देगा जब सब मिथ्या है तो तुम्हारे अवतार सत्य कैसे हुए, फिर अयोध्या वृंदावन सत्य कैसे हुआ, फिर तो तुम जो कुछ कहते हो सब पूरी कल्पना मात्र है। तो ये उनका मत है। और जीव और जगत ये दोनों दीन हैं, इनकी दीन किसको कहते हैं, जिसकी चले ना, न जगत की चलती है कुछ न जीव की चलती है कुछ, क्योंकि प्रकृति और जीव ये दोनों भगवान के अधीन ही हैं। तो भगवान जैसे उपयोग करना चाहे उपयोग करें। तो बाबा ये बात समझ में आ जाए कि प्रकृति और जीव ये दोनों दीन हैं तो अहंकार आएगा, बोलो। यदि हमारे में अहंकार आ रहा है तो हम अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। स्वयं कभी मान मत चाहो, सबको सम्मान देने का स्वभाव बना लो। वृक्ष से अधिक सहनशील हो जाओ, तिनके से भी अपने को छोटा समझ लो, सबको सम्मान दो, स्वयं बिल्कुल सम्मान मत चाहो। इस पद्धति से जब कीर्तन करोगे तो नयनंगल दस्रुधारया वदनंगद्गद रुद्धया गिरा पुलकैर् निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा हो जाएगा, नाम लेते ही हो जाएगा। आहा, तो ये श्री मध्वाचार्य जी का मत है कि जीव जगत दोनों दीन हैं, ये भगवान के अधीन हैं। श्री निंबार्क भगवान का मत क्या है? श्री निंबार्क भगवान उनके संप्रदाय में द्वैताद्वैत को स्वीकार करते हैं। द्वैताद्वैत का तात्पर्य क्या है? वे कहते हैं तत्व उसके तीन प्रकार हैं, तत्व के तीन प्रकार हैं। कौन कौन? चित, अचित इच्छित अचित ब्रह्म भेद से तत्व तीन प्रकार के हैं। चित अचित ब्रह्म से भिन्न होने पर भी, चित माने चेतन जीव और अचित माने अचेतन प्रकृति, ये दोनों परमात्मा से भिन्न होने पर भी अभिन्न है, ये मूल तत्व है द्वैताद्वैत का। क्योंकि अंश है ना, तो अंश में अंशी के गुण होते हैं। समुद्र की तरंग, तो तरंग तो अलग है लेकिन समुद्र से तो भिन्न है कि नहीं वो? पर जैसे समुद्र जल रूप है ऐसे तरंग भी जल रूप ही है। श्री वल्लभाचार्य जी का मत है शुद्धाद्वैत, श्री वल्लभाचार्य जी का मत है। श्री वल्लभाचार्य जी के मत में ब्रह्म सच्चिद आनंद है, सच्चित और आनंद घन है। ब्रह्म का जो सत अंश है वल्लभाचार्य जी के मत में, ब्रह्म के सत अंश से प्रकृति माया त्रिगुणात्मिका, प्रकृति जड़ तत्व की अभिव्यक्ति सच्चिदानंद श्री कृष्ण के सत गुण से हुई है, सत अंश से हुई है। और चिद अंश से जीव तत्व की अभिव्यक्ति हुई है। चित चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, तो सत अंश से प्रकृति की अभिव्यक्ति हुई और चित अंश से चिदंश से जीव की अभिव्यक्ति हुई। जगत भी भगवान के सत अंश से निकलने के कारण विकारी नहीं होता। विकारी नहीं है, किंतु ब्रह्म और जीव के सदृश ही नित्य अविकृत तत्व है। माने जगत भी जीव और ब्रह्म के समान अविकृत तत्व ही है। ये शंकराचार्य ऋषि वल्लभाचार्य जी का मत है। इसलिए शुद्ध परब्रह्म ही सत अंश से जीव, सत अंश से प्रकृति, चित अंश से जीव रूप में प्रकट होकर के, जगत और जीव के रूप में प्रकट होकर के परब्रह्म ही क्रीड़ा कर रहा है। इसलिए सारा प्रपंच श्री कृष्ण का चिदानंद विलास है। सच्चिदानंद श्री कृष्ण का ही विलास है। ऐसी दृष्टि जगत के प्रति रखेंगे कि जगत बंधन कारक नहीं होगा। ये जगत को हे नहीं मानते, क्योंकि हे तो तब माने जब वो जगत भगवान की लीला, भगवान का लीला विलास जगत है, तो उसको हे नहीं मानेंगे। ये शुद्ध है और नित्य है, यही अर्थ है शुद्धाद्वैत का। यद्यपि श्री माध्व परंपरा ही चैतन्य परंपरा का मूल है, ऐसी मान्यता चतुर संप्रदाय में ऐसी मान्यता है। हमारे यहां चार संप्रदाय के आचार्यों में मध्वाचार्य उन्हीं की परंपरा में आगे चल करके महाप्रभु जी को मानते हैं। अब कुछ एक ऐसा भी समुदाय है इस समय जो अपने को मध्वाचार्य जी की परंपरा में नहीं मानता, ऐसा भी कुछ लोगों का भाव है। तो उन लोगों ने महाप्रभु जी का अचिंत्य भेदाभेद इस सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया है, महाप्रभु जी का श्री चैतन्य मत का सिद्धांत। इस मत में भी जगत सत्य है, क्योंकि सत्य संकल्प जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी बहिरंगा शक्ति जो माया है, उस बहिरंगा शक्ति माया का विलास ये जगत है। तो भगवान सत्य हैं, तो भगवान की शक्ति भी सत्य है, और भगवान की शक्ति से इस जगत का विलास है, तो जगत भी सत्य है। ये चैतन्य मत है। श्रुति स्मृति जगत के नित्यत्व की घोषणा कर रही है। याथा तथ्यतोर्थान व्यदधारते शाश्वतोभ्य सभाभ्य समाभ्य, ईशावास्य में कहा गया। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, गीता जी में भी कहा गया। और विशिष्टाद्वैत दर्शन में चित चेतन जीव, अचित अचेतन प्रकृति, और चेतन और अचेतन दोनों का नियमन करने वाले भगवान, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, विशिष्टाद्वैत मत में चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों भगवान का शरीर है और भगवान शरीर ही है। जैसे देहगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते, ऐसे ही जीवगत प्रकृतिगत दोष परमात्मा में व्याप्त नहीं होते, क्योंकि जीव प्रकृति उनका शरीर है, भगवान शरीर ही है, आत्मा है। जीव और प्रकृति नियाम में है, भगवान नियामक है। ये जीव और प्रकृति दोनों भगवान के शेष हैं, ये दोनों भगवान के भोग्य हैं, और ये दोनों ही भगवान के योग्य हैं। इस ये विशिष्ट द्वैत मत में इसी को अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्यारहत्व शब्द से महापुरुषों ने व्यवहित किया है, इससे उनका व्यवहार किया गया। अंतर्यामी रूप से परमात्मा अचित और चित दोनों में प्रतिष्ठित है। अचेतन में भी परमात्मा है और चेतन में भी परमात्मा है। अचेतन में परमात्मा न होता तो प्रहलाद जी के कहने से खंभ फाड़कर भगवान नृसिंह कैसे प्रकट हो जाते? खंभा तो अचेतन था, जड़ था, पर चेतन में परमात्मा की सत्ता है अंतर्यम। अचेतन पदार्थों में भी भगवान अंतर्यम रूप से। चलो एक बात याद आ गई, समय तो ज्यादा हुए, कह देते हैं। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जतिपुरा गोवर्धन में कह दिया कि आज हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पाएंगे नहीं। तो आज का जमाना होता तो लोग कहते कोई बात नहीं, गुरुजी को भूख नहीं होगी, नहीं खाएं तो मत खाएं, हम क्यों खाना छोड़ें, सब लोग पा लेते प्रेम से। पर वो सब बड़ा दूसरा ही जमाना था, आचार्य चरण ने नहीं पाया तो हम कैसे पा सकते हैं, किसी ने भोजन नहीं किया। श्रीनाथ जी को भोग तो धराया गया, किसी ने नहीं पाया, तो कब तक ये नहीं पाएंगे, क्या बात, गलती क्या हुई? तो सबने आचार्य चरण में प्रार्थना की कि भगवान अपराध क्या हुआ, आप क्यों आपने आज पंगत नहीं की? तो उनके नेत्र भराए, उन्होंने कहा कि भगवान की रसोई सिद्ध करते समय चार चावल के दाने नाली में बहा दिए गए, वे चार चावल के दाने आज सवेरे सवेरे हमारे निकट आकर रो रहे थे कि हम तो बड़े प्रसन्न थे कि ठाकुर जी के भोग में हमारा उपयोग होगा, संत पाएंगे, हम खराब होते, भोग के योग्य न होते तो हमको नाली में बहा देते, कोई कष्ट नहीं था, पर हमको असावधानी से नाली में बहा दिया गया, न हम भगवान की सेवा में आए, न संतों की सेवा में आए। तो तुम लोग इतना प्रमाद करोगे सेवा में तो फिर हम फिर क्या प्रसाद पाए? अब ध्यान में आई बात, एक एक अन्न का कण भी चैतन्य है, आप उसको जड़ समझते हैं, इसलिए सेवा में बहुत सावधानी, कोई चीज नाली में न बहा दें हम, भगवान की सेवा। वो सब पदार्थ अपना सौभाग्य मानते हैं, भगवान की सेवा में हम जाएंगे, क्या हम इतनी सावधानी रखते हैं? एक बार भगवान की साग में एक घास का तिनका आ गया, गोसाई जी बोले अब हम संन्यास ले लेंगे, अब रहेंगे नहीं यहां, न रहेंगे न देखेंगे। तुम लोग इतनी सावधानी करते हो, भगवान की अमनिया में ये घास कहां से आ गई? और हम अपने को भक्त मानते हैं, चाहे उसमें कीड़े पड़े हों, चाहे जीव हों, चाहे घास फूस को, अमनिया किया फटाफट लो, धोया धाया, चाहे नहीं भी धोया, बना के फट से तैयार कर दिया, भार उतारते हैं, इसलिए सेवा में अपराध बनते हैं, सेवा से सिद्धि नहीं होती है। भगवान की सेवा चिंत भाव से, भगवान की एक एक सेवा जीव को भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। बाबा कोई अपने मन में यही सोच ले कि भगवान ने हमको कितनी बड़ी सेवा, रसोई की सेवा, ठाकुर जी पाएंगे, श्री जी पाएंगे, प्रशंसा कर करके पाएंगे, अरे भाई भाई दाल में तड़का बहुत अच्छा लगाया, क्या कहना, साग तो बहुत अच्छा है, खीर तो बाबा ने ऐसी घुटेमा बनाई है, क्या कहना। तो ठाकुर जी श्री जी प्रसन्न होंगे। अब पुजारी चाहे जितना बढ़िया श्रृंगार कर दे भगवान का, चाहे हीरे जवाहरात से श्रृंगार कर दे, और भोग ना लगाओ तो बोलो भोग ही तो मुख्य है। भले ही ठाकुर जी को मोटा कपड़ा पहना दो, भले ही पोशाक मुकुट बढ़िया ना हो, भोग तो बढ़िया हो। तो भगवान प्रधान सेवा हमारे हाथ से स्वीकार कर रहे हैं, भोग की सेवा। इतने संत पाएंगे, इतने अतिथि पाएंगे, हा हमारा तो सफल हो गया जीवन। महाराज जी इस भाव से रसोई बनाओ तो रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल जाएंगे, बर्तन मांजते मांजते ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर ये साक्षात भगवान की सेवा है, ये भाव हमारे मन में आता कहां है। तो ये बात जीव भी जो है ना वो उसमें भगवान अंतर्यामी रूप से हैं, चित चेतन जीव में, अचेतन प्रकृति में भी परमात्मा अंतर्यामी रूप से है। इसलिए किसी पदार्थ को जड़ मानकर उसका तिरस्कार मत करो। बहुत से लोगों की आदत होती है पैर से बोरी खींच लिया, कंबल खींच लिया, फिर बैठ गए। शास्त्र में मना है पैर से किसी चीज को मत खींचो। अब तो हम प्रायः सावधानी रखते हैं, नहीं तो प्रायः क्या होता है, स्नान के बाद कोपिन जो होती है अधो वस्त्र कोपिन, उसको प्रायः लोग अपने पैर से खींच लेते हैं। पैर से खींच लेते हैं धोने के लिए, बाद में हाथ से धोएंगे, पहले पैर से खींच लेंगे। प्रायः बाथरूम में ऐसा करते हैं लोग, किनारे करना हो तो पैर से कर देंगे। कई वर्ष हो गए हमारे मन में भाव आया कि जब सब जगह भगवान है तो इसमें भी है, और ये देखो भगवान इस रूप में हमारी लज्जा को ढक रहे हैं, हमको इतना सुख दे रहे हैं, और हम पैर से इनको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक जगह कहा है, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये चैतन्य परमात्मा का विलास है, पर ये केवल वेदांत की पोथी पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, राम राम करने से ही समझ में आएगा। राम राम करो, भगवान का नाम का आश्रय लो, हरि नाम का आश्रय लो। तो चेतन अचेतन भगवान का शरीर है, भगवान शरीरी है, ईश्वर नियामक और विशेष है, और चित अचित नियाम और विशेषण है। जीव और प्रकृति की सत्ता भगवान से अपृथक है, भिन्न सिद्ध नहीं होती है, इसलिए ये विशिष्टाद्वैत है। माने चिद अचिद विशिष्ट ब्रह्म, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति से विशिष्ट ब्रह्म। महाप्रलय काल में चेतन जीव और अचेतन प्रकृति दिखाई नहीं पड़ती, पर रहती उस समय भी है, क्योंकि अति सूक्ष्म भाव से भगवान में ही जीव और भगवान में ही प्रकृति रहती है। तो महाप्रलय काल में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म, और सृष्टि काल में स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म, ऐसा ये विशिष्टाद्वैत मत है। ईश्वर अपनी इच्छा से जगत की रचना करते हैं, ये कर्म से प्रेरित नहीं है और न किसी अन्य से प्रेरित है। ये क्या है, बोले जैसे बालक को किसी से प्रेरित होकर नहीं, अपनी इच्छा से ही खेलता बालक। देखा होगा छोटे बच्चे ऐसे खेल खेलने लग जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। अब उस बच्चे को कौन कहता है कि तुम मोटर चलाओ, कोई एक कार्टून कोई एक डिब्बा ले लेंगे पुर्र करके उसको धक्का देने लग जाएंगे, हटो हटो हटो एक्सीडेंट हो जाएगा। ले उसका ना वहां रोड है और ना वहां। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज को हमने देखा, चाहे जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हों चाहे जितने बड़े लोग बैठे हों, कोई बच्चा आ जाए तो उसी के साथ खेलने लग जाते। उनको ये नहीं रहता था कि लोग क्या कहेंगे, बता बच्चे के साथ खेल कहेंगे। और उनके लोग कहते अरे महाराज जी हैं फूल मत फेंको। बोले तुम्हारे लिए महाराज जी हैं, हम और ये दोनों एक ही हैं, इसको खेलने दो हमारे साथ। धन्य है। तो जैसे बालक खेलता है ऐसे भगवान खेल रहे हैं, ये भगवान का खेल है। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेउ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। ऐसे भगवान है। पूर्व मीमांसावादी जगत को सत्य कहते हैं और उत्तर मीमांसावादी असत्य कहते हैं। सांख्य शास्त्र वाले कई बार सत्य असत्य दोनों से मिश्रित बताते हैं। ऐसे ही महाराज सबके अलग अलग मत हैं। अब तुलसीदास जी का मत, तुलसीदास जी किसी, हम पहले बार बार हम निवेदन कर चुके हैं, वो खंडन मंडन के चक्कर में नहीं है, क्योंकि नारद जी की आज्ञा है भक्ति सूत्र में बादो नावलंब्यः, भक्त को किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। क्या झगड़े से प्रयोजन है? अब घर द्वार छोड़ा फिर भी झगड़े में पड़े हैं तो काहे का छोड़ा संसार भैया, झगड़े में नहीं। बादो नावलंब्यः, आपको स्मरण होगा एक बार किसी एक व्यक्ति ने, अब तो उसका शरीर नहीं है, एक परंपरा का आचार्य, उसने घोषणा की थी कि रामकृष्ण हिंसा करने के कारण नरक में पड़े हैं। युद्ध किए ना उन्होंने, बहुत लोगों को मारा, तो अहिंसा परमो धर्मः, वो अहिंसा धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया इसलिए वो नरक में पड़े हैं। अब उनका उद्धार होगा, जाने कब होगा उद्धार। फिर वो हमारे मत में दीक्षा लेंगे, फिर वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। लिख दिया होगा किसी ने, उसकी पोथी में लिखा होगा, तो ये बात बहुत पुरानी है। तो उसका बड़ा भारी विरोध हुआ था, बहुत विरोध हुआ था। तो कुछ लोग हमारे महाराज जी के पास है, भक्तमाली जी महाराज के पास, बोले आप तो प्रकांड विद्वान है वैष्णव जगत के, तो आप इसका खंडन लिखिए। महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले खंडन किस चीज का खंडन, क्या आपने सुना नहीं, अखबार में निकल रहा है उन्होंने ऐसा कहा रामकृष्ण नरक में। महाराज जी बोले जिसके भगवान एक जगह कहीं रहते हो उसको तो समस्या हो, और हम तो अपने ठाकुर जी को सर्वत्र मानते हैं, स्वर्ग में भी वही हैं, नरक में भी वही हैं, बैकुंठ को लोग साकेत में कण कण में वही हैं, तो नरक में हैं तो अच्छी बात है, नरक में न होंगे तो हम नरक में क्यों जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, है? ऐसा कहकर महाराज जी पुनः अपनी डायरी में भगवान नाम लिखने लग गए, झगड़े में नहीं पड़ते। आप झगड़ा करोगे तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको जिज्ञासा तो है नहीं, उसने तो हठपूर्वक एक अप सिद्धांत को स्वीकार, वो मानेगा तो है नहीं, आपने अपना समय खराब किया। शास्त्रार्थ महारथी पंडित जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने आए, शास्त्रार्थ करो हमसे। उन्होंने कहा क्यों, बोले हम काशी गए थे दिग्विजय करते, काशी के पंडितों ने कहा माधवदास जी को जीत लो तो धरती के सभी पंडित परास्त, विजय पत्र या तो विजय पत्र लिखो। तो उन्होंने बिल्कुल शास्त्रार्थ नहीं किया, महापंडित माधवदास जी ने, माधवदास जी ने तुरंत विजय पत्र लिख दिया उसको। अब तो पंडित को बड़ा हर्ष हुआ, बिना शास्त्रार्थ के विजय पत्र मिल गया, काशी में विद्वानों को दिखाया, वो जगन्नाथ जी तो ऐसे लीलाधारी कि वो अक्षर जो लिखे थे उनको उलट दिया जगन्नाथ जी ने। तो जब वो कागज बांच के वहां पंडितों ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस पंडित की माधवदास जी से घोर पराजय हुई, ये लिखा था उसमें। लोगों ने कहे मूर्खाधिराज तुम कहते विजय पत्र है कि ये पराजय पत्र है। वो क्रोध में भर गया, अरे वहां तो हमने बांचा था ये, लेकिन ऐसा उल्टा पलटा लिख दिया उन्होंने। तो तुरंत विजय पत्र लेके आया, इतने क्रोध में था कि अब हम शास्त्रार्थ करेंगे। आया, बोले आपने क्या लिख दिया? उस समझ गए जगन्नाथ जी की लीला है। बोले कोई बात नहीं, अब ऐसा है, बोले अब हम लिखा पढ़ी में विश्वास नहीं करेंगे, अब तो हमारी तुम्हारी शर्त है हम शास्त्रार्थ करेंगे, और यदि हार गए हम ना तो हमको गधे पर चढ़ाकर मुंह काला करके घुमाना पूरे जगन्नाथपुरी में, और हम जीत गए तो फिर हम हाथी पर चढ़ के घूमेंगे, और तुम्हारा तुम हार गए तो तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर बिठा के तुमको घुमाया जाएगा। माधवदास जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो हम तो जीतना हमको है ही नहीं, हारा तो हरिजन भला जीतन दे संसार, हारा हरिपुर जाएगा जीता जम के द्वार, क्योंकि हारे को हरिनाम, हमको जीतना है ही नहीं। बोले ठीक है, हम समुद्र स्नान करके आते हैं महोदधि में, फिर तुमसे जो कुछ है। हारना तो उनको निश्चय था, जगन्नाथ जी को सहन नहीं हुआ। जगन्नाथ जी और दाऊ दादा कृष्ण बलराम दोनों विद्यार्थी बटुक के रूप में आए, नीलाम्बर पहने हुए दाऊ जी, पीताम्बर पहने हुए ठाकुर जी, घुंघराले केस, एक एक पोथी हाथ में। ए पंडित जी कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं, शास्त्रार्थ करने। किससे? माधवदास जी से। अरे बोले गुरुजी से क्या शास्त्र करो, पहले चेलों से बात करो। अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चे ललकार रहे हैं। ठाकुर जी ने शास्त्रार्थ के चुनौती दी, और चुनौती दिया तो उनको हरा दिया। हरा दिया, हराने के बाद बोले देखो अब गुरुजी से तो तुम जीतना, चेलों से हार गए तो गुरुजी से क्या जीतोगे, अब तुम्हारी शर्त तुम्हारे ऊपर लागू होगी, तुम्हारा मुंह काला करके जूता पहना करके हुल्ल करके तुमको पूरे समय जो घुमाया जाएगा, और भगवान तो भगवान ठहरे, सखाओं को इकट्ठा करे, गधा को कान पकड़ के घसीट लाए, पकड़ लाए, उसी पर पंडित को बिठा दिया, मुंह काला कर दिया, जूता पहना दिए, और सब धूल उड़ा रहे थे, हुल्ले ले कर रहे थे। और श्री माधवदासी महोदधि सागर में स्नान करके आए, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, बच्चे इकट्ठा करके किसको गधे पर बिठा के घुमा रहे हैं। अरे तो वही पंडित जी हैं। तो माधवदास जी का भगवान जगन्नाथ जी के प्रति वात्सल्य, वो किनारे हो गए दाऊ जी और जगन्नाथ जी। माधवदास जी ने कहा, रे ब्राह्मण देवता, हम तो स्नान ध्यान करके गधे पर बैठने के लिए तैयार होके आ रहे थे, आपको इतनी जल्दी पड़ गई आपको कि हमको गधे पर बिठाने के पहले आप खुद ही बैठ गए, आपने अपना मुंह काला कर लिया। अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो, आपके छोटे छोटे विद्यार्थियों ने हमको हरा दिया। कौन विद्यार्थी? बोले एक पीताम्बर पहने था, एक नीलाम्बर, बड़े सुंदर घुंघराले केस, एक विद्यार्थी आपका काला काला सा था, एक एकदम गोरा सा था। वो समझ गए जगन्नाथ जी और दाऊ जी ने लीला की है। कहा पंडित जी आप धन्य हो गए, साक्षात श्री बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु थे। अब तो पंडित चरणों में नतमस्तक हो गया। अब महाराज नाराज हो गए जगन्नाथ जी से, बलदेव जी से, माधवदास जी, एक ब्राह्मण की प्रतिष्ठा तुमको सहन नहीं हुई, अरे हमको गधे पे बैठा देता तो हमको क्या बिगड़ जाता। भगवान बोले तुम्हारा बने चाहे बिगड़े, पर भक्त की प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाकर कोई प्रतिष्ठा बनाना चाहता हो मैं उसे कभी महिमा मंडित नहीं होने दे सकता हूं। आप नाराज हो क्या प्रसन्न? आप जैसे मेरे प्राण प्यारे भक्त की प्रतिष्ठा को नष्ट करके अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। महापुरुषों की कोई क्रिया आपकी समझ में न आवे तो आप मौन हो जाओ, आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप सूर्य नारायण की ओर करके थू ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सारा थूक आपके मोहड़े पर आ जाएगा। ठीक नहीं है। बाबा हम लोग दूसरे पर टिप्पणी करते हैं उसके पहले अपनी ओर नहीं देखते हैं। हम अपनी ओर तो देखें, हम अपनी ओर नहीं देखते हैं। श्री वृंदावन बिहारी तो किस प्रसंग में ये बात आई थी है? लो सब श्रोता राम जी के जैसे हमारे जैसे ही हैं। हाँ तुलसीदास जी के उसमें आई थी, क्या आई थी बोलो। हाँ बादो नावलंब्या, झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। झगड़ा क्यों करेंगे? जितनी देर झगड़ा करेंगे उतनी देर राम राम छूट जाएगा, क्यों झगड़ा करेंगे? जिज्ञासु होगा तो उसका समाधान करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कोई जगत को सत्य कहता है, विनय पत्रिका में, को कह सत्य झूठ कह को, कोई कहता सत्य है कोई कहता झूठ है, कोई कहता सत्य भी है असत्य भी है। को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन ब्रह्म सो आपन पहचाने। वो कहते हैं कि हमने आपके सिद्धांत को भ्रम कह दिया, आपने हमारे सिद्धांत को भ्रम कर दिया, हमने आपके सिद्धांत को भ्रम कह दिया। अपने अपने सिद्धांत को सही बताने के दूसरे को तो भ्रम कहना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर तो तीनों भ्रम हो गए। हम पहले कह चुके हैं कि जिस समय आप जो पढ़ोगे आपको वही सत्य लगेगा, दूसरा भ्रम समझ में आएगा। तो श्री तुलसीदास जी के कहने का मतलब है कि शास्त्रार्थ के चक्कर में तुम मत पढ़ो, ज्यादा ऊहा पोह में तुम मत पढ़ो कि जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है। तुम तो भजन में लग जाओ, भजन करते करते अपने आप नाम महाराज अनुभव करा देंगे, जगत क्या है, जीव क्या है, कर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये सब करते रहेंगे, भजन नहीं किया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपे। इन्हीं शब्दों के साथ आज यह पद संपन्न होता है और कल 112 पद होगा, केशव कारण कौन गुसाई, ये पद होगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। रक्षा कीजे श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम नाम रसिया श्री हनुमान। प्रभु मन बसिया वीर हनुमान। किशोरी जी के बबुआ श्री हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।